nada, baby. Shema, osha. Kana kwagala no mutema gonna, na mutema no gumenya gonna. We wanchaya ne love yonna, na kuchawa no mutema gonna. Wakale mama, na kufuja, sisobola kumira malusu na gawanda. Bolanga chokoro, bajija kuchupa yayo, ngembo ya yayo kaya baku mukama wayo. Eyo tuveyo, eyo katina bayo, wafuka vya fayo, evya bayo. Mistena bayo na jera vira, na visimu na vya wakola na vira vira, na yasiri era vira. Omu kwa nubwari ya matagafa, omu anayayo nuna mpampa. Jirasi mwonyo ya yayatika, kati watula kumbomu ya tulika. Kati hundu na izenze na ukubyenyiga, na kuona gwari jasika nukasenyiga. Another baby, what?